We'll be right back.

DJ Lucky Force. Go!

Thank you. in, put the cat down. Do cycki będzie pompa. Cycki. Pompa. Cycki. Pompa. Cycki. Pompa. Cycki. Ops, ops, cycki, cycki. Rydychy mam z kieszeni, to ostatni chyba grosz. Kupię lady swojej misia, przecież kurwa kocham ją. Zapierdalam w jej futrynę, w łapie mi się metry szy. Ja pierdolę co za gnój, drzwi otwiera jakiś chuj. Tak, tak, to jest biać, miśka sobie w dupę wsadź. Morał, bajki tej, wolę z niepotrzebny jej. Tak, tak, to jest biać, miśka sobie w dupę wsadź. Morał, bajki tej, papijem to kurwa nie. Będą cycki, będzie pompa. cycki. Ops. Cycki. Pompa. Cycki. Ops. Cycki. Ops. To pierwszy epizod wędrówki po złoto, więc przygody ziomów i bijaj na ciuba. Ja wiem już, że masz mnie za człowieka z flotą, lecz prawda jest taka, że piję po klubach. Nie jestem raperem, lecz chciałbym to zmienić. Podnosiłbym więcej niż ilość szóstek. W dzisiejszych czasach rap jest jak tenis. Odbijasz piłeczkę i spierdalasz bultę. Dobra, ten temat zostawmy w spokoju. Rozliczę go kiedyś, a teraz nie o tym. Dziś biorę pigułę, a ty jesteś w środku, bo znasz te melody jak metale złoty. 14 święta jak neodymówki. Biegnę przed siebie, mam czerwone oczy. Zyskuję poczucie utraty gotówki. Rap machnie tyle, co jak na myszy.